شپې په ویر شپې په غمو کې تیروم ستا د پاره ځواني مست په لمبو کې ماتوم ستا د پاره شپې په ویر شپې په غمو کې شپې په ویر شپې په غمو کې تیروم ستا ژوند نو خواږه مزار شه ستاله یاد ستاله نوم ستړي ستړي شپې مې خوږې دې چې ژوند مې وي درد ما زه دې ستا په یاد کې لاړ شم زه دې ستا په یاد کې لاړ شم زبم رم ستا د پارا ځواني مست په لمبو کې ماتوم ستا د پارا شپې په ویر شپې په غمو کې شپې په ویر شپې په غمو کې تیروم ستا د پارا ځواني مست په لمبو تڼا کې شونډې وچې سترګې سرې شمګیر وهلی ستا په لار کې مخالفه دغه نظر رامهلی یم دې داسې بدرمانه یم دې داسې بدرمانه بملهم ستا د پاره ځواني مست په لمبو کې ماتوم ستا د پاره شپې په ویر شپې په غمو کې شپې په ویر شپې په غمو کې تیروم ستا د پاره ځواني مست په لمبو کې ماتوم ستا د پاره لاس می ستا په لمن ایخي دیپ بلا بوا نوړم اوخ می عزم او یقین دا چیز بلا بوا نوړم دا غلار با پل کوما دا غلار با پل کوما او سارم ستا دا پارا ځواني مست په لمبو کې ماتوم ستا د پاره شپې په ویر شپې په غمو کې شپې په ویر شپې په غمو کې تیروم ستا د پاره ځواني مست په لمبو کې ماتوم ستا د پاره خواخ پس روس کر وٹو د بلال سکھن وروریم بارو سان تا وم سرل بایا مسر اوریم نازک زان پو اوس وزما نازک زان پو اوس وزما اور منم استا د پارا ځواني مست په لمبو کې ماتوم ستا د پاره شپې په ویر شپې په غمو کې شپې په ویر شپې په غمو کې تیروم ستا د پاره